Trójce wieczorem. Dziś poznamy laureatów Mateuszy. Dla nas to jest oczywiście najważniejsza muzyczna nagroda. Ale najpierw Pałac Prezydencki i zbierająca się właśnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To jest pierwsze posiedzenie Rady z udziałem premier Ewy Kopacz i ministrów z jej rządu. Politycy pod przewodnictwem prezydenta będą rozmawiali o nowej koncepcji obronnej, ale także o burzy, jaką wywołał swoim wywiadem dla portalu Politico marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma zająć się nowym dokumentem określającym doktrynę obronną Polski, ale zdaniem gości Polskiego Radia 24 nie należy się spodziewać rewolucyjnych teorii. Dokument ten będzie jawny i musi odpowiedzieć na nowe wyzwania, mówi wydawca miesięcznika Raport Wojciech Łuczak. Doszło do pewnych nowych, znaczących wydarzeń, do konfliktu za naszymi wschodnimi granicami, pewnych obserwacji i wniosków dotyczących taktyki rozgrywania interesów. RBN ma również dyskutować na temat cyberbezpieczeństwa, ale jak przekonuje Jacek Bartosiak z Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, nie będzie to łatwa dyskusja. Cybernetyczny atak, ale jaki miałby cel? W związku z tym, jakie środki byłyby użyte, jakie metody, jaki byłby cel polityczny? Pod to należałoby uszyć odpowiedź, w ogóle strategię odpowiedzi. Wprawdzie wczoraj wieczorem Radosław Sikorski wycofał się ze swoich rewelacji w sprawie rosyjskich propozycji, ale z pewnością polityczne emocje wśród członków RBN wciąż będą żywe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dopalacze nadal groźne, jak ustaliło Polskie Radio, tylko w pierwszej połowie tego roku. Po zatruciu się dopalaczami na oddziały toksykologii w polskich szpitalach trafiło blisko 1000 osób. To tyle samo, ile przez cały ubiegły rok, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po zażyciu dopalaczy na oddziały toksykologii trafiają zazwyczaj młode osoby, mówi Tomasz Gawlikowski, toksykolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To są uczniowie, no przeważnie już szkół średnich, studenci. Zdarzają się jednak przypadki zatruć wśród 15 i 14-latków, choć ostatnio na listę narkotyków wpisanych zostało 114 substancji psychoaktywnych używanych do produkcji dopalaczy, to walka z nimi przypomina ciągły wyścig z chemikami. Tylko rozbity niedawno gang pseudokibiców z Krakowa opracował zupełnie nową substancję, która wykorzystywana była do produkcji dopalaczy, mówi prokurator Piotr Kosmaty. Część z tych środków miała siłę rażenia kilkusetkrotnie silniejszą niż kokaina. Tylko w czerwcu prawdopodobnie po zażyciu dopalacza o nazwie Kryształ zmarło 3 mieszkańców Bielska-Białej. Mieli nieco ponad 20 lat. Wiele wskazuje na to, że produkt wymieszali z klasycznymi narkotykami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o serii udaremnionych przemytów papierosów na Podlasiu. Tylko podczas ostatnich kontroli na Krajowej 8 celnicy zatrzymali 3 kierowców, którzy przewozili nielegalnie ponad 12,5 tysiąca paczek papierosów. Ostatnie kontrole miały miejsce w okolicach Augustowa. Najpierw celnicy odkryli ponad 2000 paczek papierosów ukrytych w podłodze Renault Laguny na łotewskich numerach rejestracyjnych. Niedługo potem wpadł 30-letni Ukrainiec przewożący osobowym Peugeotem na włoskich numerach ponad 5000 paczek papierosów. Taką samą kontrabandę ukrył także litewski kierowca Iveco. Wobec wszystkich przemytników służba celna wszczęła już sprawy karne skarbowe. Grożą im wysokie grzywny, utrata nielegalnego towaru i samochodów, którymi był przemycany. To już kolejne sukcesy podlaskich celników. Kilka dni temu na jednej z posesji niedaleko Łomży odkryli oni nielegalne papierosy i spirytus o wartości blisko 500 000 zł. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Papież Franciszek w dniu wspomnienia liturgicznego świętego Jana Pawła II apelował podczas audiencji generalnej w Watykanie, by jego duchowe dziedzictwo nie zostało zapomniane. Niech dalej nas inspiruje, mówił Franciszek. Wszystko prawie dopięte na ostatni guzik w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trwają właśnie próby przed wieczorną galą wręczenia nagród muzycznych imienia Mateusza Święcickiego, czyli Mateuszy. Te wyróżnienia przyznaje Akademia Muzyczna Trójki za wybitne osiągnięcia zarówno wykonawcom, jak i popularyzatorom polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej, wyjaśnia członek i sekretarz Akademii Zofia Sylwin. Już po raz 21 odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wielkie nasze święto. Dzisiaj po 19 wszystko się rozstrzygnie. To jacy artyści dołączą do grona już 50 laureatów Mateuszy Trójki. W tym gronie są choćby Dawid Podsiadło, Katarzyna Nosowska i zespół Raz, Dwa, Trzy. Nazwisk tegorocznych laureatów na razie nie możemy zdradzić, ale niespodzianek wieczorem nie zabraknie, zapewnia jedna z prowadzących, gala Agnieszka Szydłowska. Dla nas to jest oczywiście najważniejsza muzyczna nagroda w tym kraju. Pojawią się laureaci i to oni będą występować na naszej scenie. Koncert będzie wypełniony niespodziankami plus galaktyczną premierą duetu Katarzyna Nosowska i Anna Dąbrowska. Ten duet zawiązał się specjalnie na potrzeby naszego święta. Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Pawła Sztompkę i Jana Borkowskiego. Po raz pierwszy przyznano ją w roku 1987 dla upamiętnienia Mateusza Święcickiego, kompozytora i aranżera, pierwszego kierownika redakcji muzycznej programu trzeciego. Transmisja koncertu dzisiaj po 19 na naszej antenie oraz na stronie internetowej Trójki. To był serwis Trójki. Najpierw ostrzeżenie synoptyków przed ulewami w Małopolsce i na Śląsku. Będzie tam intensywnie padać w najbliższych godzinach. Na pozostałym obszarze tylko przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Mazowszu, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. A jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam. 7 minut po południu. Po głośnej, proszę Państwa, brutalnej interwencji strażników miejskich w Szczecinku powróciła dyskusja o tym, czy utrzymywanie Straży Miejskiej ma sens i czy rzeczywiście ta formacja wypełnia istotne zadania przed nią postawione. W Szczecinku agresywni strażnicy pobili 20-latka. Nie tylko bili, ale również kopali, lżyli, użyli gazu łzawiącego. Tylko za to, że ofiara, jak się okazało, nie miała przy sobie dokumentów. Jeden ze strażników stracił pracę, komendant tamtejszy oddał się do dyspozycji burmistrza. Straż Miejska nie cieszy się w Polsce dobrą opinią, zapewne dlatego, że głównie kojarzy się nam z mandatami. 3 lata temu raport o straży przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Jak napisano w raporcie, Straż Miejska coraz bardziej przypomina policję drogową. Zamiast dbać o porządek na osiedlach, strażnicy zajmują się przede wszystkim ściganiem kierowców. Jak informowała Wyborcza, do czerwca tego roku 45 gmin i miast w Polsce zlikwidowało straż i okazało się, że nie wpłynęło to na poziom bezpieczeństwa. Coraz więcej zwolenników ma strona na Facebooku zlikwidować Straż Miejską. Dziś w programie pytanie, czy jestem za likwidacją Straży Miejskiej, a moim gościem jest pan poseł Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Straż Miejską należy likwidować? Panie redaktorze, gdyby pan pytał o moje zdanie, to odpowiedziałbym szczerze i z głębokim przekonaniem tak, dlatego że moje doświadczenie osobiste ze strażnikami miejskimi, zarówno jako funkcjonariusza publicznego, czyli posła, nie są zbyt dobre. Mam na myśli tutaj głównie to, co wydarzyło się w Warszawie po tragedii smoleńskiej, kiedy funkcjonariusze Straży Miejskiej posłużyli obecnej pani prezydent i obecnej władzy do tego, żeby walczyć z pamięcią tysięcy, setek tysięcy mieszkańców Warszawy, ale całej Polski, którzy przyjeżdżali na kolejne rocznice, miesięcznice tej katastrofy, którzy na przykład w rocznicę urodzin pani Marii Kaczyńskiej przynieśli na krakowskie przedmieście tulipany i za wyłożenie tych tulipanów byli karani wysoką grzywną. Zatem pana zdaniem w tym przypadku te działania Straży Miejskiej były po prostu nieuprawnione, ale wróćmy do głównego wątku, jeśli pan pozwoli. W wielu gminach, jak wiemy, pieniądze po likwidacji straży przeznaczane są na nowe etaty policji, na wyposażanie policjantów, czy też nowe samochody. Może ma to większy sens, może tędy droga. Panie redaktorze, no to wyłożył pan mój postulat, który z kolei w dniu wczorajszym przedstawiłem w rozmowie z dziennikiem Fakt. Tak, ja uważam, że przeniesienie tych kompetencji i przekazanie tych środków na dofinansowanie policji będzie z dużo większą korzyścią dla bezpieczeństwa mieszkańców i obywateli. Oczywiście nie chciałbym tutaj wylewać dziecka z kąpielą. Są przykłady i jest to budujące. Są przykłady rzeczywiście sprawnej współpracy między Strażą Miejską a Policją, gdzie rzeczywiście działania Straży Miejskiej ukierunkowane i nastawione są na podniesienie tego poczucia bezpieczeństwa, gdzie rzeczywiście Straż Miejska jest olbrzymim wsparciem dla Policji. I najlepszym tego przykładem to również Warszawa. To ta reforma Straży Miejskiej, którą przeprowadził pan Marczuk za prezydentury Lecha Kaczyńskiego i wtedy działania Straży Miejskiej były oceniane bardzo wysoko przez samych mieszkańców Warszawy. Nie chcę tego problemu sprowadzać do sporu politycznego między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. No, natomiast podnosimy... Nie chce pan, a pan sprowadza. No tak, ale jak gdy podaję konkretne przykłady. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku tutaj odwołujemy się do faktów. No fakty są też takie, że kiedy zostałem pomówiony przez strażnika miejskiego, to pan komendant Zbigniew Leszczyński z komendant Straży Miejskiej właśnie po tej awanturze, jaka została wywołana na krakowskim przedmieściu, schował się za przepisami prawnymi i kiedy skierowałem sprawę do sądu, to nie udostępnił adresu, na który można było wezwać mu wezwanie, więc a mówimy tutaj o byłym kierowcy Hanny Gronkiewicz-Waltz i niestety przykłady są takie, że dzisiaj funkcjonariusze Straży Miejskiej, czyli komendanci, bo ja jestem pewien szacunku do ciężkiej pracy samych strażników miejskich, którzy niejednokrotnie z narażeniem zdrowia, a nawet życia walczą z przestępczością, ale też na przykładzie i to od takiego miasta jak stolica naszego kraju, czyli Warszawa, aż po komendantów Straży Gminnej, niejednokrotnie są to po prostu ludzie wysługujący się lokalnej władzy i to prawda, tylko z kierowcami, zajmują się obsługą fotoradarów. Tyle, że właśnie w związku z tym, o czym pan mówi, nie wszystkie gminy skore będą do likwidacji tej formacji, a strażnicy za pomocą, o czym mówiłem, fotoradarów zbierają dla gmin poważne pieniądze, istotne w gminnym budżecie. I wszyscy są zadowoleni. I radni, i strażnicy przy fotoradarach, kierowcy są niezadowoleni, to prawda, tak. No ale panie redaktorze, no ja jestem za tym, że oczywiście poziom bezpieczeństwa na ulicach i naszych drogach i miastach był podnoszony, ale też jako poseł mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego wiem, jaką niejednokrotnie patologią te działania są objęte. A no właśnie, stąd też pytanie... Czaplinek, to są gminy, gdzie jest tak zwane zagłębie tych fotoradarów i ci strażnicy, czy to straży gminnej, czy miejskiej, zamiast rzeczywiście walczyć z przestępczością, to czają się na tych kierowców, gdzie 45 gmin uznało, że nie ma związku pomiędzy działalnością Straży Miejskiej a poziomem bezpieczeństwa, skoro zdecydowały się te gminy na likwidację straży. I panie redaktorze, okazuje się, że te przesunięte środki na policję skutkują wręcz zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa czy wykrywalności przestępstw, a nie jak gdyby spadkiem. Więc tutaj panie redaktorze, jak zwykle trzeba znaleźć złoty środek. I uważam, że tam, gdzie Straż Miejska poprzez ofiarną pracę samych strażników, poprzez współpracę z policją i z mieszkańcami rzeczywiście zajmuje się zabezpieczaniem bezpieczeństwa naszych miast czy gmin, to w porządku. Natomiast tam, gdzie aktywność Straży Miejskiej sprowadza się do tego, żeby być takim zbrojnym ramieniem burmistrza, wójta czy prezydenta, żeby służyć do podniesienia prestiżu przy okazji różnych uroczystości, żeby to strażnicy miejscy zabezpieczali i dodawali majestatu danemu wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi, a funkcjonariusze Straży Miejskiej zajmują się ściganiem starszych pań handlujących pietruszką z własnego ogródka. Żelazny argument, jakże często się powtarzający. Panie pośle, ale najbardziej bulwersujący. No, jest coś na rzeczy, no na pewno wpływający na wizerunek, chociaż straż broni się przed takim wizerunkiem, tyle że słabo. MSW przygotowało raport dotyczący straży. Co roku taki raport jest przygotowany. W ubiegłym roku strażnicy podjęli ponad 3 miliony interwencji. Nałożyli 1 600 000 mandatów na prawie 243 miliony złotych. To są ogromne pieniądze, to jest maszynka wręcz do zbierania pieniędzy. I pan wierzy w to, że znajdzie się na przykład większość w Sejmie gotowa na likwidację tej formacji? Panie doktorze, ja dla porównania, jeśli pan pozwoli jeszcze, a propos tej sumy, 243 miliony, dla porównania rozszerzenia obowiązku używania kas fiskalnych od przyszłego roku, między innymi w gabinetach stomatologicznych, w punktach usługowych, u fryzjerów, ma przynieść do budżetu 170 milionów. No tak, tylko panie redaktorze, to jest z jednej strony taka rozpaczliwa próba ratowania przez samorządy własnych budżetów, bo to państwo uosabiane przez obecną władzę i ekipę coraz więcej obowiązków przerzuca na te samorządy, również jeżeli chodzi o obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. A z drugiej strony coraz, tak powiem, szczelniej te strumień pieniędzy z budżetu państwa jest zakręcany, więc tak jak już powiedziałem, my jako Prawo i Sprawiedliwość dalecy jesteśmy od tego, żeby dzisiaj wpisywać się w takie, powiedziałbym, no, propagandowe działania podejmowane przez inne formacje polityczne wskutek tego skandalicznego przypadku ze Szczecinka, ale z drugiej strony, panie redaktorze, też jako odpowiedzialna formacja polityczna chcemy nad tym problemem się pochylić i ja jestem przekonany, że kiedy ta sprawa stanie na poziomie polskiego Sejmu, to my będziemy zwolennikiem zdrowego rozsądku, to znaczy będziemy próbowali jak gdyby wymusić na rozwiązaniach prawnych, legislacyjnych warunek, że tam, gdzie ta straż miejska funkcjonuje, to rzeczywiście powinna zajmować się walką z przestępczością. Natomiast dalecy jesteśmy też od tego, żeby wszystkich strażników niejednokrotnie bardzo ciężko i ofiarnie pracujących poprzez jakieś patologiczne, jednostkowe przykłady rzucać tutaj do jednego worka. Tyle, że problem polega na tym, że jak wynika z badań, czy Najwyższej Izby Kontroli, czy z raportów MSW, Straż Miejska na tym polega problem. Walką z przestępczością specjalnie się nie zajmuje. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze. Joachim Brudziński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim gościem. 17 minut po południu. Pan Krzysztof Piszący komentuje: Polacy narzekają na Straż Miejską, bo cenią sobie swobodę popełniania drobnych wykroczeń, zastawiania na przykład samochodami chodników, beztroskiego wypuszczania psów, gdzie popadnie i tak dalej. Policja takimi drobnymi sprawami się nie zajmuje, do zwykłych interwencji jak na przykład stłuczka czeka się po kilka godzin. Tak więc mówienie, że policja przejmie obowiązki od straży, to opowiadanie bajek. Program trzeci, 20 minut, prawie po południu. Dostępny w internecie zarejestrowany fragment interwencji straży w Szczecinku. Podpisujesz? Nie. Panie, weź pan, no co pan robi? Bije pan innego człowieka. Podpisujesz? Nie. Panie, co pan robi? O, ludzie! 21 prawie minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tomaszu, halo. Witam pana, witam słuchaczy. Ja chciałbym poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, Straż Miejska nie jest służbą mundurową, tylko paramundurową i za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Mm-hmm. Aby dostać się do policji, należy przejść szereg testów, w tym testy psychologiczne. Ja wiem, że nie jest to w 100% skuteczne, bo wśród policjantów również zdarzają się niepełnosprytne osoby. Ale jednak. Ale jednak jest to jakiś sposób filtrowania. Do Straży Miejskiej bierze się łapanki, między innymi takie odrzuty, które do policji się nie dostały. I ten pan strażnik Grzegorz, były strażnik Grzegorz, ja mam jego wszystkie dane nawet. Trzeba powiedzieć, że jest to osoba niezrównoważona fizycznie. To jest człowiek, który trenuje sztuki walki od lat, startował w zawodach w sztukach walki. Jeżeli osoba... Pan mówi o strażniku, który brał udział w tej nieszczęsnej interwencji, tak? W Szczecinku? Mówię o tym strażniku, który bił i kopał. To jest trener taekwondo tam lokalnie. To jest człowiek, który startował w zawodach. To jest, który jak się okazuje, jak widać, jest człowiekiem sfrustrowanym o wielkim poziomie agresji. Jeżeli takie osoby dostają mundur i pałkę, to znaczy, że coś w tym kraju jest nie tak. I to jest najlepszy dowód na to, że Straż Miejską jednak należałoby zlikwidować, a przynajmniej się nad tym zastanowić. Siedem trójek na początku 22. Czy jestem za likwidacją Straży Miejskiej? Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Pozdrawiam pana i słuchaczy. Powiem rzecz niepopularną. Straż Miejska jest potrzebna. I ja powiem taką sprawę. Ja byłem kilka kadencji temu radnym i sam powoływałem wraz z kolegami straż gminną w naszej gminie. I całe zamieszanie, które tutaj państwo prezentujecie, moim zdaniem wynika z pewnej niewiedzy ludzi, w jaki sposób straż funkcjonuje. Mm-hmm. Po prostu straż funkcjonuje w sposób taki, w jaki powiedzmy wójt, czy burmistrz miasta, czy prezydent miasta tą straż sobie wyobraża? Wyobraża sobie jej działanie. Jeżeli wójt, powiedzmy, postawi przed strażą zadania takie, do których ona jest właśnie powoływana, czyli pilnowanie porządku, sprawdzanie tej czystości i tak dalej, ta straż będzie i komendant będzie to. No to, będzie tych... to a propos tego, o czym pan mówi, jest przykład. Tak. Pan Jacek napisał, jestem jak najbardziej za. W gminie Chełmiec, to niedaleko Nowego Sącza, jest trzech strażników plus komendant. Dwóch strażników na okrągło obsługuje fotoradar, przesiaduje godzinami w samochodzie przy tym radarze. A jeden wypisuje, wysyła mandaty. Oto cała działalność straży gminnej. Pan Szymon z nami. Witam pana. Halo? Panie Szymonie. Dzień dobry, panie Dzień redaktorze. Dobry, witam. Dzień dobry. Witam, witam. Halo? Słucham. Tak, tak. Panie redaktorze, chciałem poruszyć temat wpływów z mandatów wystawionych przez straże miejskie. Ponad 242 miliony złotych. Mhm. Ciekawy jestem, ile wynosi koszt utrzymania tych służb strażniczych w całej Polsce. Już panu mówię, rocznie w całej Polsce w granicach 700 milionów złotych. No więc chyba bilans sam mówi za siebie. Dziękuję bardzo. Siedem trójek na początku 22. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Mateusz. Dzień dobry. Z Poznania. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Bo kiedy słyszę hasło Straż Miejska, to nóż mi się w kieszeni otwiera. Kiedy widzę strażnika miejskiego, to samo. Jedynie dobre wychowanie i znajomość przepisów prawnych pozwala mi zachować spokój. Mm-hmm. Niemniej jednak doświadczenia tą instytucją, organizacją, bo na pewno nie służbą, do służby to trzeba mieć powołanie, jest dla mnie jak najbardziej negatywna. Odbiór panów i pań strażniczek miejskich, no to jest po prostu skandal, tak? Uzurpują sobie prawa, które nie są im przypisane. Robią wszystko to, żeby utrudnić życie obywatelowi. Kiedy trzeba, to ich nie ma. Pojawiają się tylko wówczas, kiedy należy założyć blokadę na koło. No nie tylko, bo oto przykład pana Bartka z Chojnic. Napisał, że straż nigdy lub prawie nigdy nie stosuje pouczeń ani ostrzeżeń. Zdumiewać może przypadek 80-letniej staruszki, która ze łzami w oczach wieszała ogłoszenie o zagubionym kocie. Straż Miejska bez skrupułów wlepiła jej mandat w wysokości 100 zł. Paweł Tanajno, demokracja bezpośrednia. Jesteśmy za tym jako demokracja bezpośrednia, żeby przeprowadzić referenda i aby obywatele ostatecznie zdecydowali, bo absolutnie nie popieramy decyzji politycznych w tym zakresie. Samorząd ma być obywatelski i to obywatele mają decydować. Z jednej strony w tej chwili mamy taki karnawał obłudy, to znaczy politycy, którzy dopiero chcą się dostać na stanowiska samorządowe lub też politycy z Sejmu opozycyjni, oni oczywiście grzmią, że Straż Miejska musi zostać zlikwidowana. Natomiast jak już dostają te stołki i są tymi samorządowcami, to nic się nie dzieje z tą Strażą Miejską, bo to jest świetne miejsce dla kolegów, żeby ich tam zatrudnić, świetne narzędzie zbrojne, które można wykorzystać w najróżniejszy sposób, no i oczywiście źródło dodatkowych pieniędzy z ograbiania obywateli na mandaty. Panie Pawle, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł z Piotrkowa. I jestem zdecydowanie za likwidacją tych straży gminnych czy miejskich, których głównym jak gdyby celem funkcjonowania jest łupienie kierowców i wlepianie mandatów z fotoradarów. Mhm. Ponieważ znam takie przypadki sam również, że tak powiem, jestem ofiarą tego typu działań i jestem zdecydowanie za likwidacją straży gminnych, tych wiejskich straży biznesowych. O, tak bym to określił. A jest pan ofiarą dlaczego? Że otrzymał pan mandat? Znaczy, otrzymałem wezwanie, to jest jeszcze też inny temat, w ogóle bardziej szerszy. Te wezwania, które Straż Miejska przysyła obywatelom, to jest takie, to nie jest w ogóle mandat, tylko to jest powiedzmy nastraszanie obywatela, żeby się przestraszył i te pieniądze tam wpłacił, prawda? Ale wykroczenie pan popełnił, czy nie, panie Pawle? No więc tak, nie jestem tego pewien, ponieważ nie rozpoznaję siebie na zdjęciu po prostu. No. Pani Justyna, witam, halo. Dzień dobry, panie Kuba, dobry. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że zarówno ci strażnicy, a szczególnie ten jeden, jego interwencja była karygodna, ale z kolei ten młody człowiek, wobec którego użyto przemocy, to on już był kilkakrotnie karany, więc to też nie jest taki cherubinek, a kreuje się na gwiazdę. A chciałam jeszcze dodać... To prawda, pani Justyno, ale nawet jeżeli ten młody człowiek ma taką nieciekawą przeszłość, jak pani wspomina, to upoważnia strażników do takiej interwencji? Absolutnie, dlatego zaznaczyłam, że zarówno jeden, miałabym tutaj, to jest niejednoznaczne dla mnie. To chciałam powiedzieć, a ponadto chciałam jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, że zarówno panu Glińskiemu, jak i PiS-owi, tak jak wszystkie drogi w country prowadzą do Nashville, to PiS-owe drogi wszystkie prowadzą albo do Smoleńska, albo do winy Tuska. Pozdrawiam serdecznie. Dziś pytanie, czy jestem za likwidacją Straży Miejskiej. Ktoś napisał tak, ponieważ jest to formacja do szykanowania społeczeństwa. Z byle powodu. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Pan Marcin, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć też taką rzecz, troszkę może niepopularną, że jednak ta Straż Miejska jest potrzebna, ale po prostu nie wiem kto i kiedy jej tak zwiększył uprawnienia, że ona się zrobiła jakąś organizacją paramilitarną prawie tu w tym. Tak? Więc ja myślę, że jest potrzebna, tylko trzeba jej zmniejszyć te ich uprawnienia, przywileje. Po prostu niech się zajmują tylko właśnie porządkiem, śmieciami, takimi rzeczami, na które policja nie ma po prostu czasu. Panie Florianie, witamy pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja zgadzam się z przedmówcami, którzy wypowiadali się w sprawie likwidacji straży. Jestem również zdecydowanie za likwidacją straży. Nie wiem, co to był za pomysł w ogóle powoływania tego typu jednostek. Jest policja od porządku i ona powinna tym się zajmować. Natomiast straż w tej chwili wypełnia kompetencje i policji. Policja właściwie robi również to, co straż. Także to jest jakaś patologia moim zdaniem, także powinna być zdecydowanie likwidacja straży miejskiej. Co na to pani Barbara? Witamy panią. Halo? Ja uważam, że straż powinna być, bo bardzo nam pomagają. W porządku. I ja mieszkam też na osiedlu, gdzie niejednokrotnie wzywałam straż. Przyjeżdżali bardzo szybko, bardzo skutecznie rozwiązywali nasz problem. I ja jestem za. A policja, czekaliśmy nieraz i godzinę i dwie. na interwencję. Pan dziękuję. Marcin, dziękuję. Napisał: Straż Miejska najlepiej oddaje sens jej działań, Emil Łowca Radarów. Nic dodać, nic ująć. Piotr Ichniowski, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich. Może zostawmy na chwilę fotoradarem jeszcze raz, tak? Warto zwrócić uwagę na to, że dzięki funkcjonowaniu straży miejskich w Polsce, w wielu miastach, zwłaszcza tych nie to mniejszych, ale również tych dużych, ja może skupić się na sprawach poważnych i bardzo poważnych, pozostawiając załatwianie drobnych interwencji straży. I dzięki temu, jak w swoim czasie powiedział jeden z wysokich oficerów Wielkopolskiej Policji, przeciętny czas oczekiwania na interwencję w dosyć istotny sposób się skraca. Oczywiście, można na ten temat patrzeć z wielu różnych stron. Warto jednak na przykład zauważyć, że nieoceniona jest pomoc strażników miejskich, szczególnie w wielkich miejscowościach właśnie, w przypadku wystąpienia tzw. nadzwyczajnych zagrożeń. Kilka lat temu, kiedy na południu Polski mieliśmy powódź, to bardzo często strażnicy brali na siebie ciężar pomagania Państwowej Straży Pożarnej, dostarczania żywności osobom poszkodowanym, ewakuowania tych osób. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan Dariusz Loranty, redaktor naczelny TROP, magazyn śledczy. To jest dwumiesięcznik zajmujący się tematyką kryminalną. Były policjant, witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie pana, witam serdecznie Trójkowiczów. Straż Miejską należy zlikwidować, a może zmienić jej kompetencje. Co zrobić, by służyła ludziom, a nie budżetom gminnym? Jak pan słusznie ujął, straż w tej chwili bardziej służy budżetom. Absolutnie nie wolno jej likwidować. Straż Miejska absolutnie sprawdziła się pod każdym względem. Również sprawdziła się jako dostarczyciel funduszy na potrzeby gminne, czyli taki lokalny poborca podatkowy. Oj, obawiam się, że tą wypowiedzią troszkę pan się narazi słuchaczom. No, ja tylko stwierdzam fakt, natomiast to również można bardzo łatwo stwierdzić badaniami statystycznymi, bo chciałem państwu powiedzieć, że straże miejskie mają dużo większą skuteczność ściągania mandatów niż jakakolwiek inna instytucja w Polsce. To, co zawrzemy w ustawach, to jedno, sądzę, a to, jak zadania pojmować będzie sama straż, to drugie. Prawie 70% ujawnionych przez straż wykroczeń w ubiegłym roku dotyczyło tych, o czym mówimy, w ruchu drogowym. Zatem strażnicy zajmują się niemalże jednym, obsługą fotoradarów, no jeszcze blokowaniem kół. Ma pan absolutnie. Ja przyznam, że ja nie chcę takiej straży, a pan? Proszę pana, jeżeli nie chcemy takiej straży, to musimy zmienić tych, którzy nadali takie uprawnienia straży. Dużym błędem i niezwykle szkodliwym uproszczeniem jest to, że strażnik Józek Kowalski czy jakiś inny wpadł na pomysł, żeby sobie zarabiać. Proszę państwa, doszło do bardzo ordynarnej i przykrej sprawy. Władze centralne doszły do wniosku, że nadając pewne uprawnienia strażom gminnym, strażom miejskim, to jest jedno, każde miasto jest jednocześnie gminą, dano kanał zarabiania pieniędzy na zadania, które musi wypełniać ta gmina właśnie. I to jest forma do inwestowania. Ale to nie Straż Miejska sobie wzięła tą funkcję. I powiem szczerze, większość strażników, prowadzę, uczę na studiach, jest absolutnie przeciwna tym uprawnieniom, ponieważ oni nie są funkcjonariuszami. Strażnicy miejscy nie mają statusu funkcjonariusza. Owszem, są urzędnikami i z tego tytułu są funkcjonariuszami publicznymi, ale w rozumieniu służb nie są funkcjonariuszami. Nie mają żadnej ochrony prawnej, taką jaką mają policjanci, agenci, czy Bóg wie jeszcze kto. Oni zastanawiam tego po się prostu nie mają. I oni by woleli być tą strażą, do których idea na początku lat 90. byli powołani. Zastanawiam się, dlaczego lubimy policję, a nie lubimy straży? No, między innymi dlatego robimy policję, bo mamy silnie rozbudowaną straż i ten dobry PR policji dużo łatwiej budować z uwagi na zły PR Straży Miejskiej. A może? Jest jeszcze jeden element organizacyjny. Policja, podobnie jak Straż Graniczna, Straż Pożarna, ma scentralizowany w miarę system przekazu informacji. Ma rzecznika krajowego, czyli że komendanta głównego, natomiast w strażach miejskich nie ma tego. Ale jednocześnie też trzeba powiedzieć, że straż działa za dużo mniejsze pieniądze. A może przypadłością straży jest też arogancja wynikająca z kompleksów. No, strażnicy wiedzą, że są postrzegani jako ci od pani z pietruszką. No, my słyszymy ich, ja nie chciałbym, jestem troszeczkę postawiony w roli adwokata diabła, ale podjąłem się tej, dlatego że doskonale rozumuję ich ogromne znaczenie w tym podstawowym systemie zapewnienia porządku publicznego, gdzie tu się świetnie sprawdzają. Co do kwestii ich zachowania, no proszę pamiętać, że i to jest kolejny błąd, ale nie strażników, szanowni państwo, tylko tych we władzach centralnych, co w sposób perfidny tworzą prawo. Jeżeli chcemy się podskarżyć na strażnika miejskiego, to oczywiście tak jak w każdym przypadku mamy prawo poskarżyć się, złożyć mu prywatne oskarżenia. Czas, pieniądze, 200 zł wygramy. Drugą formą skargi, proszę państwa, to jest skarga do organu założycielskiego, czyli najczęściej, bo tu bym musiał państwu tłumaczyć, że może być jako organ, może być jako wydział wewnętrzny Urzędu Gminy, może być jako jednostka zewnętrzna udziału gminy. My możemy skargę złożyć tylko do burmistrza, czy tam prezydenta, czy wójta. No to jest paranoja. Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna ma troszeczkę bardziej rozbudowany ten system skargowy i łatwiej dochodzenia do tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że policja czy inne służby nie tykają nas się w tych sytuacjach, które nas najbardziej boli, czyli proszę państwa, parkowania. Stąd każdą rzecz, kiedy oni nam zwracają uwagę, my bierzemy to w sposób przewrażliwiony. Czy śmiecenie, czy głośne zachowanie się w miejscach publicznych. To prawda, ale z drugiej strony, jak pan wie, coraz więcej gmin decyduje się na likwidację straży miejskich. Po likwidacji nic złego w tych gminach się specjalnie nie dzieje. No, tu chciałbym sprostować, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistą prawdą. No, wie pan, gdyby było tak, jak pan mówi, to by sami mieszkańcy domagaliby się nagle po załamaniu się poziomu bezpieczeństwa w gminie przywrócenia straży miejskich. Tak się czasami dzieje, to jest prawda. Już tłumaczę. Przede wszystkim my jako wyborcy, jako mieszkańcy danego regionu, danego miejsca, nie mamy najmniejszego wpływu na funkcjonowanie policji. Proszę zwrócić uwagę, że największym problemem aktualnie w Polsce, mało nagłośnionym, ale nieomal powszechnym, jest to, że policja w ramach własnych systemów organizacyjnych likwiduje komisariaty. Dla mieszkańców Warszawy problem najbliższy Zielonka. No ale ja słabo sobie wyobrażam taką konstrukcję, że oto mieszkańcy będą decydować o tym, czy istnieje w jakiejś gminie policja, czy funkcjonuje, czy też nie. No proszę pana, ustawa mówi bardzo wyraźnie, tam gdzie gmina, tam policja. Ustawy oczywiście nie przestrzegamy i następuje likwidacja posterunków policji. I co wtedy? Poza tym, jaki mają wpływ mieszkańcy na to, że przeznaczymy na przykład 1 000 000 zł, to nie są rzadkie przypadki. Na zbudowanie komisariatu damy radiowóz, ale ten radiowóz nie będzie chodził w tej gminie, tylko będzie chodził tam, gdzie go komendant powiatowy obstaluje. I to zgodnie ze swoimi realnymi potrzebami. Natomiast w kwestii Straży Miejskiej, to my mamy mniej więcej bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie. A jak nam się nie podoba, to w formie referendum zlikwidujemy ją. I nie ma problemu, jeżeli nam się nie podoba nawet nie w formie referendum, tylko decyzją radnych, zlikwidujemy. Czyli w przypadku Straży Miejskich my, obywatele danego regionu, danej gminy, mamy realny wpływ na jej funkcjonowanie. Na policję iluzoryczny. W ciągu ostatnich 10 lat zatrudnienie w strażach zwiększyło się dwukrotnie. W 94 w Polsce było 5551 strażników. Dziś mamy 11412 etatów. Myśli pan, że w związku z takim wzrostem zatrudnienia przez te ostatnie 10 lat poczucie bezpieczeństwa Polaków w tych gminach, o których rozmawiamy, wzrosło? Poczucie bezpieczeństwa to jest stan psychiczny. Stan psychiczny, czy my się czujemy. To prawda, ale cały czas mówili o uchodzeniach. Ale on z czegoś wynika jednak. No przede wszystkim wynika, że gminy, a to znaczy mieszkańcy, uznają, że należy zwiększyć liczbę strażników, ponieważ ich wzrost, mimo kilkunastu przypadków likwidacji, jest absolutnie zauważalny i ma cały czas tendencję wzrostową. Ja jestem zwolennikiem ogromnego uporządkowania tej sprawy. A wie pan, co jeszcze ma tendencję wzrostową? Zakup fotoradarów ma tendencję wzrostową. Z roku na rok kupują coraz więcej. To, żeby minister infrastruktury był poczuł się gospodarzem we własnym kraju i zlikwidował, bo to jest stamtąd płynie zło i z Sejmu oczywiście w tej sprawie. I Straż Miejska powinna robić to, do czego była powołana na początku lat 90. To o tym. A nie do dofinansowywania budżetów gmin. To o tym jeszcze porozmawiamy. Przed godziną 13 Dariusz Lorant, redaktor naczelny Trop, magazyn śledczy, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy jestem za likwidacją Straży Miejskiej. 7 trójek na początku 22. Pan Henryk napisał do mnie, współpracuje zawodowo ze strażnikami miejskimi, gminnymi. Straż to nie tylko fotoradary. Straż z moich doświadczeń to nielegalne wysypiska śmieci, nielegalne wylewanie nieczystości, niszczenie placów zabaw, obiektów sportowych, dewastacja cmentarzy, pomników. Widzimy tylko Emila Łowcę fotoradarów, bo to widowiskowe. Jest bardzo dużo miejsca obok policji dla strażników. Powinny być jedynie podwyższone kryteria zatrudniania ich. I jeszcze jedno. Strażnicy są na garnuszku miasta. Jeśli burmistrz mówi, macie wlepiać mandaty, bo potrzeba nam tych pieniędzy w budżecie, to oni muszą to robić. Zła prasa strażników wynika z prymitywnych intencji władz miast, władz gmin. 7 trójek na początku, 22 za 18 minut, 13. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. No, tak dla przypomnienia, tak? Panie Michale, pan Krzysztof. Witam pana, panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No ja mam takie doświadczenie, bo tak, jeżeli to był trener taekwondo, ten zwolniony ze Straży Miejskiej, no to nie znam jego osoby, w ogóle nic nie wiem na jego temat prywatny, ale w moim, znaczy nie środowisku, ale w otoczeniu, czy ludzie, którzy są w sportach walki, to raczej idą do gangów. No niestety to jest cenny nabytek dla takiej służby, która jest nieuzbrojona i on się nie boi. Jeżeli chodzi o terroryzowanie... Panie Krzysztofie, ale ja uważam tak samo, bardzo cenny, tylko jeszcze no pytanie, jak te umiejętności ten pan wykorzysta? No właśnie, ale ja słyszę w tym nagraniu, że ten chłopak, który był aresztowany, ten mężczyzna, no to tam 80 razy była wzywana na niego, to jest jakiś zbir, no margines społeczny, no, tam słychać grę taką aktorską, co pan robi, ja nie wiem, jakie były te uderzenia, no proszę państwa, jeżeli myślicie, że można w białych rękawiczkach rozsiewającą się po świecie patologię społeczną, wczoraj dzwonił gość z Londynu czy z Wielkiej Brytanii, mówi, że tam ludzie drodzone osiedla, w Polsce tak samo. No nie dziwcie się, że skuteczność w tej chwili władz, ja pamiętam jeszcze ZOMO jako małe dziecko, naprawdę było tak, no, dawniej był w każdej klatce schodowej, na przykład na byle jakim osiedlu, to był policjant i była ta kontrola. Dzisiaj się zostawia całe rejony, praktycznie rosną gangi, bezrobocie, no robi się i teraz tak, ja na przykład powiem tak, no, kiedyś jak mi ukradli radio kilkanaście lat temu z auta pod domem znajomego, nie chciała policja przyjechać. W końcu przyjechał stary taki policjant, bo i zmusiłem tam, wypróbowałem tam, no nieważne. W każdym razie i on wytypował dobrze sprawcę. Pobiegliśmy za nimi, ja przechwyciłem jednego, drugiego nie przechwycił z moim radiem policjant, trzeciego złapali na miejscu. No i tak, on się pyta... Krótko mówiąc, mówiąc... Panie Krzysztofie... skończę, bo to jest ciekawe. Stał przy radiowozie i on się go pyta, no przyszedł ten policjant, mówi, no nie złapałem, a ja jeszcze dochodziłem z tamtym, bo się bałem, prowadziłem go przed sobą, czy nie ma noża. No i on mówi nazwiska tego, on go wyśmiał, 17-latek. Krótko mówiąc, panie Krzysztofie, uważa pan, że zbyt pochopnie rozszarpujemy szaty. Pan Adrian, panie Adrianie, witam, halo. No witam państwa. Chciałem tutaj, może nie jestem za to, żeby zlikwidować całkowicie Straż Miejską, jednak należałoby tutaj wziąć pod uwagę, że Straż Miejska jest w ogóle nieprzygotowywana do swojej, że tak powiem, pracy. Ja sam jestem w trakcie rekrutacji do policji, przeglądałem mniej więcej też rekrutację do Straży Miejskiej, że tak powiem, można było się dostać bez problemu. Do policji jest dosyć bardzo skomplikowana procedura. Także mówię, powinny, że tak powiem, zostać jakieś, nie wiem, wprowadzone odpowiednie przepisy, aby Straż Miejską odpowiednio przygotować do swoich działań. Dodam także, odnośnie tego chłopaka ze Szczecinka, w Toruniu też niedawno był podobny przypadek, że ktoś nie miał dokumentów i został jakiś tam brutalnie potraktowany. Jednak zwróćmy uwagę, że ten chłopak już kilka razy było wobec niego interwencja, to czy tak przypadkiem to, że tak powiem, nie było ustawione już, że tak powiem, tego typu forma, nagrania forma, że tak powiem, zemsty na tych strażnikach, tak? Jednak mówię, no ja bym naciskał na tym, żeby jednak zmienić jakoś tam odpowiednie przygotowanie, tak, tych ludzi do pracy z tej Straży Miejskiej. Tym bardziej proszę też spojrzeć na to, mimo tego, że policja ma odpowiednie uprawnienia, nawet policjant wobec interwencji, on się boi użyć broni, odpowiedniej pałki, tak, bo zawsze jest, tak powiem, jeżeli oni to użyją broń, jest wprowadzane w to, że po prostu No, formalności potem jest bardzo, bardzo wiele. Za kwadrans, godzina 13. Paweł Biedziak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. W wielu miejscowościach po wprowadzeniu fotoradarów mobilnych strażnicy stali się taką obsługą fotoradarów mobilnych, taką służbą techniczną od fotoradarów. Spotykaliśmy miejscowości, w których cała aktywność straży miejskich sprowadzała się do wystawiania mandatów na podstawie pracy fotoradaru mobilnego przenoszonego z miejsca na miejsce. W wielu miejscowościach strażnicy stawali z tym fotoradarem w miejscach nieuzgodnionych z policją, mimo że taki obowiązek istnieje. I zwracaliśmy uwagę, że jeżeli jakaś straż miejska 70%, 80%, a bywały i straże, które miały po 90% całej aktywności, sprowadzało się do wystawiania mandatów za fotoradary i za jedno wykroczenie, czyli przekroczenie prędkości, no to w istocie szkoda takiej formacji, szkoda, bo ona mogła być wsparciem, mogła rzeczywiście przyczyniać się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w gminie, a tymczasem to bezpieczeństwo ograniczyła do jednego zakresu ruchu drogowego, a w ruchu drogowym do jeszcze małego wycinka, jakim jest przekraczanie prędkości. Panie Piotrze, witamy, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr z Białegostoku. Ja dzwonię, bo chciałbym oddać głos za tym panem, który został zwolniony ze Straży Miejskiej. Znam temat, u mnie pod domem, wie pan, działy się różne rozruby i generalnie policja ma związane ręce, a jak się trafi człowiek, który jest zdecydowany i tu chcę zaznaczyć, że nie wierzę, że ten pan jest niezrównoważony psychicznie, bo go nie przyjęto do policji, ponieważ rekrutacja tam się odbywa bardzo często po znajomości i myślę, że ten człowiek po prostu został niesmacznie zwolniony na, że tak powiem, w zorganizowany sposób tej grupki, bo ci panowie to nie byli przypadkowi przechodnie, którzy zostali, prawda, zatrzymani do kontroli. Także no, ja jestem za tym panem, uważam, że ludzie, którzy znają sztuki walki, powinni pracować w takich instytucjach i jak najbardziej myślę, że ten pan nie jest jakimś psychopatą, w to nie wierzę. Pan Tomasz napisał, nie wiem dlaczego Straż Miejska miałaby być zlikwidowana, może zlikwidujmy policję i wtedy rób ta co chce ta. Wszędzie na świecie, tym bardziej w kraju cywilizowanym, istnieje policja federalna i miejska, a we Włoszech są nawet 4 rodzaje policji. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, witam, halo. Witam serdecznie. Proszę państwa, ja przysłuchiwałem się wcześniej, słyszałem, jedna pani mówiła o tym, że ten chłopak był jakimś bandytą. Przed chwilą jeden pan stwierdził, że popełnił wcześniej 80 wykroczeń, nie wiem skąd ta liczba w ogóle. Natomiast można wziąć pod uwagę to, że ten chłopak tym razem nagrał tą interwencję, ponieważ wcześniej był podobnie traktowany jak właśnie teraz, prawda, i w końcu nie wytrzymał tutaj. Dodam jeszcze od siebie to, zawodowo zajmuję się doradcą zawodowym i swego czasu pisałem pracę magisterską i tak się złożyło, że przeprowadzałem ankietę wśród strażników miejskich. Mówi się popularnie, że są to odpady z policji. Proszę Państwa, to jest prawda. 90% pośród przebadanych ponad 300 funkcjonariuszy to były osoby, które nie dostały się do policji, poszły do Straży Miejskiej. Natomiast, co ciekawe, te 10% to byli komendanci, poza jedną osobą. Pan Mateusz, dziękuję, dziękuję. Panie Mateuszu, jeszcze pan. Halo? Witam raz jeszcze. Witam. Pozwoli pan, panie redaktorze, że zadam pytanie. Spotkał pan kiedyś w swoim życiu rozsądnego strażnika miejskiego, który by pana pouczył? Tak, zdarzyło mi się chyba. To gratuluję, ja niestety takiego nie spotkałem i dlatego też spotkał uradam, pan tylko takich, którzy od razu proponowali mandat, tak? Za najdrobniejsze wykroczenie, bez żadnego pouczenia, co panowie policjanci czynią niezwykle uprzejmie. Ale dla równowagi powiem panu, panie Mateuszu, że spotkałem również takich, którzy mi proponowali rzucenie na chodnik i skucie. No więc właśnie, o tym mówię. Dlatego absolutnie likwidacja tej formacji jest niezbędna. Etaty przerzucić na policję, która jest, powinna być przynajmniej wyszkolona, odpowiednio do służby, przygotowana w przeciwieństwie do tych strażników miejskich. I cieszmy się, panie Kubo, że nie ma straży miejskiej na wodach, morzu i oceanach, bo z pewnością do pana również by się tam przyczepili, nie wiem, na sterych blokadę założyli. Andrzej Rozenek, twój ruch, posłuchajmy. Chcemy odebrać uprawnienia Straży Miejskiej do zakładania blokad na koła, do stawiania fotoradarów oraz do odholowywania pojazdów. I złożyliśmy taki projekt ustawy. Natomiast w poszczególnych przypadkach, gdzie Straż Miejska działa szczególnie źle, na przykład w Warszawie, tam chcemy kompletnie ją zlikwidować. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan poseł Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Słyszymy się? Tak, witam jeszcze raz. I pan Dariusz Loranty, redaktor naczelny Trop Magazyn Śledczy. Słyszymy się? Słyszymy się i również. Witam Trójkowiczów. Witam. Dziś na pytanie, czy jestem za likwidacją Straży Miejskiej, 86% internautów trójkowych na tak, 14% na nie. Pan Dariusz Loranty, jaką formacją powinna być Straż? Przed chwilą nie wiem, czy pan słyszał. Tak, słyszałem. Padła propozycja pana posła Rozenka. Może to jest dobry kierunek, żeby odsunąć, odseparować Straż Miejską od fotoradarów. Na bezmyślne wypowiedzi niektórych polityków. Kwestie regulacji straży, czy ona ma istnieć, czy nie istnieć, to my mamy w tym kraju prawo wykonać poprzez swoich radnych, poprzez bezpośredni udział w demokracji. My to mamy prawo robić. I niektóre... To prawda, ale to nie... To prawda, tylko że... Nie wtrącaj się nam w nasze prawo. To prawda, tyle że my nie decydujemy o kształcie tej formacji. Decydujemy o priorytetach, o zadaniach. O kształcie tej formacji decydują i tu trzeba mieć świadomość i tych ludzi trzeba po 100 razy tłumaczyć. Sejm nadając odpowiednie ustawy i ministerstwa sprawujące nadzór. Mam świadomość, że jesteśmy odbiorcą patologii, że prywatna firma... Halo, halo? Jestem, słucham. Że prywatna firma może świadczyć usługę dla Straży Miejskiej za pieniądze, ale ktoś do tego dopuścił, ktoś stworzył chore prawo. Posłowie, poczytajcie, pomyślcie i zmieńcie. Może to prawo nie jest takie złe, może jest źle interpretowane, źle stosowane. Dajmy szansę, Joachim Brudziński. To nie jest źle stosowane, tylko patologicznie stworzone jako dopełnienie budżetowe. Straż Miejska sobie wynajmuje człowieka, który im robi zdjęcia, nas łapie w miejscach niespełniających kryteria, a później nas obciąża. Straż Miejska nie ma dublować zadań wydziałów ruchu drogowego Policji Państwowej i to jest zadanie dla policji. Panie pośle, dajmy szansę. Joachim Brudziński, co pan planuje? Panie redaktorze, ja przede wszystkim planuję kierować się w swojej pracy jako funkcjonariusz publiczny, jako poseł, jak najlepiej i dobrze pojętym interesem społecznym i publicznym, a nie demagogią. Ta dzisiejsza dyskusja, za którą jestem niezmiernie wdzięczny redakcji Trójki, jest najlepszym dowodem na to, że jest problem, który trzeba rozwiązać. I jestem daleki od tego, żeby na potrzeby takiego przypodobania się dzisiaj opinii publicznej w świetle zlikwidować tego już, tak? Tak, w świetle tego skandalicznego zachowania funkcjonariuszy czy Straży Miejskiej w Szczecinku, dzisiaj podejmować jakieś tutaj deklaracje i wzywać do jakichś ekstraordynaryjnych zachowań czy zapowiedzi ustawowego zlikwidowania. zlikwidowania możliwości funkcjonowania Straży Miejskiej. No ale ten wątek problem... podjęty przez pana posła Rozenka może jest celny, słuszny, panie, że panie redaktorze, my odsunąć będziemy... tę formację od fotoradarów. Ale przecież nie o fotoradary rzecz się tutaj rozbija, tylko rzecz no, rozbija się. Pojawiła się jednak głównie w kontekście no, nadużycia siły i złamania wręcz prawa przez strażników miejskich w Szczecinku i pobicia tutaj tego młodego człowieka. Mm. Jeszcze raz powtórzę to, co już powiedziałem podczas pierwszego swojego wejścia na antenę, że przerzucanie odpowiedzialności przez obecną władzę w ramach obecnie funkcjonującego prawa, odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na samorządy przy jednoczesnym zakręcaniu strumienia pieniędzy powoduje ten system patologiczny. Dzisiaj w Sejmie, i to jest moja deklaracja jako przedstawiciela Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, poprzez merytoryczną pracę posłów w Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, pana posła Jarosława Zielińskiego, my ten problem będziemy rozwiązywać w porozumieniu ze stroną samorządową, czyli z prezydentami, burmistrzami, wójtami, również zainteresowanymi komendantami Straży Miejskiej, ale będziemy się kierować tutaj nie interesem czy wizerunkiem jednego, drugiego, trzeciego burmistrza, wójta czy prezydenta, czy korporacyjnym interesem samych strażników, tylko będziemy kierować się tym interesem publicznym. Ja osobiście, powtórzę to po raz kolejny, jestem zwolennikiem przesunięcia tych środków, które dzisiaj są wydawane na Straż Miejską, na rzecz policji, natomiast likwidacji tego, powiedziałbym, swoistego rodzaju sułtańskiego dworu wokół prezydentów, burmistrzów w postaci dwóch, trzech strażników i komendanta, którzy, jak słyszymy, w jednej z gmin w Małopolsce zajmują się tylko i wyłącznie obsługą 700 milionów złotych rocznie. No, to policja z takich pieniędzy dodatkowych zapewne się ucieszy. Dariusz Laranty, bardzo proszę. Tak, panie pośle, jest na to bardzo prosty sposób. Jestem absolutnym zwolennikiem prawa i rygoru, dyktatu prawa. Jaki jest problem stworzyć ustawę przy aprobacie samorządów, gdzie dajemy prawo tworzenia, rozwiązywania zgodnie z wolą mieszkańców? Absolutnie tak. Pozbawiamy ich tych wadliwych uprawnień, do których obaj jesteśmy zgodni, ale w tej ustawie bardzo dokładnie precyzujemy, który zakres kompetencji, tak jak być panie powinno. Redaktorze, nie ma takiego problemu. Rzeczywiście ma pan rację. Jest tylko jedna wątpliwość, przed którą bym przestrzegał. Otóż ja w przeciwieństwie do naszych politycznych konkurentów przypomnę chociażby kwestię zapowiedzi kastracji pedofilów czy walki z dopalaczami. Jestem daleki od tego, żeby na bazie pewnego społecznego poruszenia, zrozumiałego, skądinąd jak gdyby oczywistego, składać teraz tutaj buńczuczne deklarację, że oto prawda my natychmiast ruszymy do Sejmu i ten problem rozwiążemy prawda od ręki. Obawiam się, że tego typu zapowiedzi polityków, w tym wypadku z twojego ruchu Palikota, mają ten cel. Jakby wstrzelenie się w pewne społeczne zapotrzebowanie, oczekiwanie. I dlatego jeszcze raz chcę to podkreślić jako przedstawiciel partii aspirującej o przejęcie władzy na szczeblu samorządowym jak ogólnokrajowym, że będziemy kierować się zawsze tylko i wyłącznie interesem bezpieczeństwa publicznego i naszych mieszkańców, bez demagogii. Dlatego chyląc głowę z szacunkiem przed tymi strażnikami miejskimi, którzy rzeczywiście narażają zdrowie, a nawet życie w walce z przestępczością, wykonują swoją pracę ofiarnie, dostrzegam też ten system. To nad tą formacją trzeba się poważnie zastanowić. Tu postawimy kropkę, panowie. Kończy nam się czas audycji. Niemniej dziękuję za spotkanie. Joachim Brudziński, Dariusz Laranty na antenie Trójki. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Do jutra, do 12:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet.